Bendeniz 30 küsür yılımı FETÖ zihniyetiyle mücadeleye adadım. O zihniyetin temelleri belli, çerçevesi belli. Bir, akletme aklını birine kiraya ver. İki, buranı putlaştır, yücel. Üç, masum olduğunu düşün, onun kusursuz olduğunu düşün. Dolayısıyla onu kendine sorumsuz bir rehber edin. Dört, delillerle amel etme, rüya ile amel et, cıfır ile amel et, ebced ile amel et. Ama sakın delillerle amel etme. Beş, Kur'an'dan öğrenme dinini, rivayetlerden öğren. Hatta öyle diyordu değil mi? FETÖ'nün başı, Kur'an'ın rivayete, hadise ihtiyacı, hadisin Kur'an'a ihtiyacından daha fazladır. Ve en sonunda da tüy dikmişti. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Ben bu zihniyete 30 küsür yıldır mücadele ediyorum. Bu bir zihniyet. Bu bir zatın zihniyeti değil. Bu zatın cemaatinin zihniyeti de değil sadece. Bu memlekette, bu zihniyette olan bir yığın tarikat var. Ve bu yapıyı ortaya çıkaran nurculuk, unutmayalım, Halidi Nakşibendiliğin içinden çıkmış bir okul. Ve onun içinden çıktığı bu okula mensup hepsi de hemen hemen aynı düşünür. Hepsinin referansı aynıdır. Kaynakları aynıdır. Kaynaklar meselesine geldiğinizde IŞİD'in kaynakları da aynıdır. El-Kaide'nin kaynakları da aynıdır. Taliban'ın kaynakları da aynıdır. Fark etmez. Boko Haram'ın kaynakları da aynıdır. Aynı kaynaktan beslenirler. Aynı kaynaktan beslenirler. Fakat bazıları fırsat bulur, bazıları bulamaz. Herkes ellerindeki imkanlarla kendi düşündüğünü ortaya çıkarmaya çalışır. Onun için gördüğümüz hadise tekil bir hadise değil. 30 küsür yıldır ben bu anlayışa, bu zihniyete karşı mücadele ederim. Yazdığım eserler ortada, konuşmalarım ortada, ömrüm, hayatım ortada. Yani akletmeyip, düşünmeyip, fikretmeyip, tefekkür, tedabbür yerine biat ve sadece külü köyüne bağlılık, itaat kültürünü yerleştirmeye çalışan bu akımlara, bu ekole karşı, bu ekollere karşı ben 30 küsür yıldır mücadele ediyorum. Bu bir. İkincisi, onlar da benimle mücadele ediyorlar. Nihayetinde FETÖ'nün infaz listesinde 24. sırada olduğumu basından öğrenmiştim. Selam Tevhid davasında ön sıralarda yargılandığımı öğrenmiştiniz. Akabe'den 60 kişi bu davadan yargılanmıştı. Davam şeyine girmişti. Bunlar listesine. Bunların içinde çaycısı var yahu, şoförü var yahu. Hepsini dinlemişler. Dava dosyasına hepsi girmiş.